το τροπάριο της Κασιανής, του Μικη Θοδωράκη, χοροδιακό εκκλησιαστικό έργο για τετράφωνη ανδρική χοροδία αρχικά, αργότερα για μεικτή χοροδία και ορχήστρα.